to twoje, waszej wizji. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, już po 17:00, program trzeci Polskiego Radia. 11 dzień października, jest piątek, druga godzina, zapraszamy do trójki przed nami. Teraz jak zwykle o tej porze serwis. Filip Jarek. Ćwierć miliona osób dopisało się do spisu wyborców, informuje PKW i przypomina, by w niedzielę do lokalu wyborczego nie zapomnieć dokumentu ze zdjęciem. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna. 2 miesiące aresztu dla nieodpowiedzialnego mężczyzny, który na wrocławskim lotnisku mówił, że w jednym z samolotów jest bomba. Mieszkańcy Otwocka będą mieli nowy dworzec. Ponad 30 milionów wyborców w niedzielę będzie miało możliwość oddania głosu na kandydatów na posłów i senatorów. Jak poinformowała na konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza, do spisu wyborców dopisało się ponad 240 tysięcy osób. Wydano też ponad 155 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania. W niedzielę do lokalu wyborczego należy przynieść dokument ze zdjęciem, przypominała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak na konferencji transmitowanej przez TVP Info. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna. Może to być również dokument, który utracił ważność. Ma tylko nie wzbudzać wątpliwości wśród członków obwodowej komisji i potwierdzić tożsamość wyborcy. Magdalena Pietrzak sprecyzowała, że w wyborach mogą również brać udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 rok życia, które nie mają jeszcze dowodu osobistego. Zaznaczyła, że takim osobom legitymacja szkolna zupełnie wystarczy. Więcej o wyborach w Pulsie Trójki o 17:45. Gościem będzie Sylwester Marciniak z PKW. Andrzej Duda podczas spotkania grupy Era Jolosz w Atenach powiedział, że obawy Polski związane z kwestiami bezpieczeństwa nie mogą być lekceważone. Prezydent nie ukrywał, że głównym zagrożeniem dla Europy, szczególnie środkowo-wschodniej, jest dziś Rosja, a współpraca transatlantycka musi być pogłębiana. Andrzej Duda podkreślił, że Polska popiera bliższą współpracę państw europejskich, która oparta byłaby o jasne zasady i wzmacniałaby cały kontynent. W każdym wypadku nasze europejskie inicjatywy nie powinny być ukierunkowane na osłabianie więzi transatlantyckich czy konkurowanie z NATO. Jeżeli zatem pod wyrażeniem strategiczna autonomia Unii Europejskiej rozumiany jest sprzeciw wobec zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie, to nie tylko kłóci się to z polską wizją rozwoju europejskiej obronności, ale realnie osłabia bezpieczeństwo całej Zjednoczonej Europy. Andrzej Duda zwrócił także uwagę, że korzyści ze współpracy transatlantyckiej są wyraźnie obustronne i obecność amerykańska w Europie znacznie podnosi bezpieczeństwo wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz NATO. Zostajemy za granicą. Ponad połowa Ukraińców nie zgadza się na specjalny status dla Donbasu. Takie są wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Centrum Razumkowa. Wprowadzenie w Donbasie prawa o specjalnym statusie wraz z przeprowadzeniem tam lokalnych wyborów to główne elementy tzw. formuły Steinmeiera, na którą zgodziła się Ukraina. Przeciwko przyznaniu specjalnego statusu dla wydzielonych terytoriów Donbasu i umocowania takiego prawa w ukraińskiej konstytucji wypowiedziało się 56% respondentów, za przyznaniem 26%. Jednocześnie 52% Ukraińców opowiedziało się przeciwko rozwiązaniu sytuacji w Donbasie metodami siłowymi. Z kolei za rozwiązaniem siłowym opowiedziało się 23%. Przyznanie Donbasowi specjalnego statusu i przeprowadzenie tam lokalnych wyborów jest zawarte w formule Steinmeiera, na którą Ukraina na początku października zgodziła się w ramach mińskiej trójstronnej grupy kontaktowej. Wywołało to niezadowolenie części społeczeństwa. W odpowiedzi prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że wybory nie będą przeprowadzone przed faktycznym odzyskaniem kontroli nad regionem, a prawo o specjalnym statusie Donbasu będzie zredagowane na nowo. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz informacja ku przestrodze. Na 2 miesiące sąd aresztował mężczyznę, który zachowywał się agresywnie na wrocławskim lotnisku. 43-latek na terenie terminalu lotniczego rzucał bagażem, zachowywał się głośno i wymachiwał rękoma. Podróżny nie podporządkował się poleceniom funkcjonariuszy Straży Granicznej i miał powiedzieć, że w samolocie jest bomba. Był też agresywny w stosunku do próbujących uspokoić go funkcjonariuszy. Mężczyzna miał lecieć do Wielkiej Brytanii, ale został zatrzymany. Otwock będzie miał nowy dworzec kolejowy. Z tego miasta codziennie do Warszawy dojeżdża wiele osób. Umowę w sprawie remontu dworca podpisały dziś władze miasta i przedstawiciele spółek kolejowych. W budynku powstanie biblioteka miejska i mediateka, a także punkt informacyjny Urzędu Miasta. Lepsza będzie także infrastruktura na samej stacji, mówi Robert Sobczak z zarządu PKP PLK. Mieszkańcy Otwocka będą korzystali z trzech peronów, na stacji z 4 torów, będą na peronach korzystali z nowych ławek, nowych wiat. Zostaną wyposażone również perony w system dynamicznej informacji pasażerskiej. A prace mają się zakończyć do końca 2021 roku. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. A już teraz czas na sport. Tomasz Grazdowski. Zapraszam na sportową podróż po świecie. Polska wygrała w Hiroszimie z Australią 3-0 w meczu 8 kolejki Pucharu Świata Siatkarzy. To 7 zwycięstwo naszych zawodników, ale formę zweryfikuje niedzielny mecz przeciwko Brazylii, mówi były trener kadry Ireneusz Mazur. Chodzi o to, żebyśmy sprzedali tą swoją grę w takim najlepszym sposobie, czyli grając wyrównaną siatkówkę, żeby ładną dla oka i skuteczną. Czy to wystarczy, żeby wygrać naprawdę świetnie dysponowaną Brazylią? Nie wiem. No, wierzę w to, że będziemy gotowi podjąć tą rywalizację na podobnym poziomie i z akcentem również, że w tych meczach o dużą stawkę Brazylijczycy gdzieś tracą troszkę na jakości. Że też taka filozofia nie przyświeca piłkarzom. Najpierw ładnie porywające, a przy okazji skutecznie. Nie, u piłkarzy najważniejsze są zawsze punkty. Więc uwaga, nastawiamy budziki, wstajemy na mecz o 8 w niedzielę. Transmisja w Polsacie Sport. Polska, Brazylia. Zostajemy w Japonii. Kierowcy Mercedesa dziś byli najszybsi na treningach przed wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Japonii. Ze względu na zbliżający się super tajfun Hagibis postanowiono przesunąć kwalifikacje na niedzielę. W sobotę nie odbędzie się też ostatnia sesja treningowa. No a jutro ma wiać z prędkością odpowiednią do F1, około 300 km na godzinę. Z Japonii tylko krok do Chin. Sensacja? Nie, raczej niespodzianka. Rozstawiony z jedynką Serb Novak Djokovic przegrał w 3 setach z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem w ćwierćfinale turnieju w Szanghaju. Tsitsipas został pierwszym w historii greckim tenisistą, który zagra w turnieju Masters. Wczoraj z Grekiem przegrał Hubert Hurkacz. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Melo wygrali z Dodigiem i Polaskiem 6-4, 7-6 i awansowali do półfinału tego turnieju. A w nieodległym od Szanghaju Tianjinie w ćwierćfinale zawodów przegrała Magdalinet. Przegrała z Brytyjką Watson, z którą 2 tygodnie temu wygrała w Pekinie. Żeby zamknąć geograficzną pętlę, wracamy do Japonii na Mistrzostwa Świata w rugby. Dziś Australia pokonała Gruzję 28-7. Awans Kangury mają już zapewniony, podobnie jak z tej grupy Walijczycy. A za 2 godziny m.in. o tym, że jednak dojdzie do bijatyki z udziałem Joanny Jędrzejczyk. Bo szermierka na pięści to nie będzie. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacja, telewizor Philips 43 cale, teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie polecił syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Tylko w ten weekend darmowa dostawa w sklepie internetowym Lidla. Ty robisz zakupy na www.lidl-sklep.pl, a my dostarczamy je za darmo, niezależnie od wartości zamówienia. Taka oferta tylko 12 i 13 października. Brzmi nieźle, prawda? Lidl. Więcej na radość z życia. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Pozytywum. Słucham? Pozytywum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Pozytywum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm.

gdzie Ojciec Święty właśnie zauważył, że zdobycze demokracji i pewnych koniecznych także przemian społecznych, no jednak bardzo nierównomiernie się rozłożyły. I ja tylko powiem, jeden wskaźnik powiem. Były takie tereny wtedy, dzisiaj to ciężko sobie wyobrazić, ale bezrobocie sięgnęło 40%. To były takie momenty w historii Polski, bardzo dramatyczne. Kim fundacja się opiekuje? Kim są stypendyści? Co to za ludzie? No, to są wspaniali ludzie, dlatego że świetnie się uczą, pochodzą z małych miejscowości, z rodzin, które bardzo warto wspierać. Bardzo często są to rodziny wielodzietne, ale też sporo rodzin na przykład niepełnych, tam gdzie rzeczywiście występują pewne trudności finansowe, bo do takich osób jest ten program kierowany. Mhm. Natomiast no, podstawowa sprawa to zdolności. Albo te potwierdzone średnią ocen wysoką, albo konkretne osiągnięcia w jakiejkolwiek dziedzinie, byle były. No, taką osobą, z tego co słyszałem, wyjątkowo zdolną, jest pani dyrygent Agnieszka Kowalik, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zdaje się, że studiuje pani nadal. Tyle, że w Bydgoszczy chyba, tak? Tym razem? Tak, tak. No tą ścieżkę właśnie, którą postanowiłam obrać, dzięki której wsparciu fundacji mogłam dalej realizować. Pomyślałam, że fajnie byłoby się wyspecjalizować troszeczkę i w szerszym kierunku, bo jestem po dyrygenturze choralnej tutaj na uniwersytecie, a mam okazję też pracować i z orkiestrą. Też mam taką malutką, założyłam orkiestrę. No i też fajnie byłoby robić to dobrze, tak? Bo oni się rozwijają. Ja też bym chciała się rozwijać i dawać siebie jak najwięcej. A długo pani była pod opieką fundacji? Od Częstochowy od 2010 roku. Powiedzmy, co to znaczy Częstochowa. No to jest pierwszy obóz, na którym byłaś. Tak. Tak się definiują stypendyści. Nie od momentu, kiedy otrzymali pierwsze wpłaty na konto swojego stypendium, tylko od pierwszego obozu wakacyjnego, który właśnie przeżyli. Bo musimy jeszcze dodać, że fundacja organizuje również wyjazdy dla uczniów, także dla studentów, takie wyjazdy wakacyjne. Myślę, proszę księdza, że wielu z naszych słuchaczy być może zna takie osoby, które być może powinny skorzystać z takiej opieki, pomocy finansowej fundacji. Jak do was dotrzeć? Czy kogoś można wskazać, zarekomendować? Tak, działamy w systemie diecezjalnym. Na stronie dzielo.pl, czyli naszej stronie, można w zakładce koordynatorzy diecezjalni zobaczyć, kto w danej diecezji jest takim wyznaczonym przez biskupa koordynatorem. Razem tam zespołem wolontariuszy. Nazywamy to komisją stypendialną. Ewentualnie bezpośrednio do fundacji. Pracujemy przy Episkopacie Polski na skwerze księdza kardynała Wyszyńskiego 6. Tam są wszystkie telefony, kontakty, więc do nas też się można zgłosić. Kryteria ważne, to znaczy średnia ocen w 7 klasie szkoły podstawowej w 2 semestrze, no to jest minimum 4,8. Lub mówię, być może nie taka średnia, natomiast jakieś konkretne, bardzo wybitne osiągnięcia jak najbardziej predestynują daną osobę do stypendium. Zamieszkanie w takiej miejscowości do 20 tysięcy osób, bo jednak od początku wspieramy małe miejscowości i wsie. No i dochód na jednego członka rodziny 0,7 najniższej średniej krajowej brutto. W tej chwili jest to 1575 zł na osobę. Nie wliczamy do tego programu 500+. Skąd fundacja czerpie środki? Skąd bierzecie pieniądze? Zapewne od dobrych ludzi. Ale jakimi kanałami to się odbywa? Tak, od wielu wspaniałych, mądrych, otwartych ludzi, którzy widzą głęboki sens tego, co robimy. Możemy włożyć pieniądze do puszki kwestarskiej. Już od 15 września do 30 października. Jest jeden dzień zbiórki przy kościele, to jest 13 października, pojutrze. Natomiast na ulicach miast, bo jest też wymiar publiczny tej zbiórki. Zgłaszamy ją do MSWiA i mamy do tego prawo. Jak zobaczymy puszkę kwestarską z plakatem Dnia Papieskiego, wstańcie, chodźmy, zobaczymy banderolę, to wiadomo, że to są właściwi wolontariusze. No SMS o treści stypendium pod numer 74265, 4,92 zł z VAT-em już, albo bezpośrednio na konta fundacji. No to jest ileś milionów osób, które właśnie nas wspierają, a dzięki temu możemy te 2000 stypendiów aktualnie wypłacać. To naprawdę duża radość móc podziękować takim osobom, także za pośrednictwem zaprzyjaźnionej trójki. Pani Agnieszka jeszcze pozostanie pod opieką fundacji cały czas, tak? Nie, ja już nie. Już jest pani poza programem. To tak, tak, tak. Jestem już absolwentką. Aha, czyli do tego momentu, do takiego konkretu, do tak, takiego finału. Chcemy pierwszy kierunek. Tak, jeden kierunek studiów, ewentualnie ukończony 25 rok życia. To jest ten moment zakończenia przygody z fundacją na poziomie stypendium, ale przecież można być w stowarzyszeniu absolwentów, które sami założyli. Agnieszka Kowalik, stypendystka, pani dyrygent, ksiądz Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji Nowego Tysiąclecia. Dziękuję za spotkanie. Kłaniamy się. 20 dziękuję. Minut prawie do usłyszenia po 17. Panie Adamie, witam, co dobrego. Kłaniam się panu, kłaniam tylko się państwu. Tym razem naprawdę króciutko, bo już czeka pani profesor. Panie redaktorze, tak. Od wieków na Mazurach było tak, że przed pierwszymi przymrozkami intensywnie żerowały szczupaki. Mm-hmm. Brał jak głupie, jak to się mówi. W tym roku tego nie było. Moja dedukcja prowadzi do tego... Czyli zmądrzały po prostu. No, albo zmądrzały, albo nie chciały, albo ich nie ma. Mm-hmm. Natomiast przypuszczam, że pańska dedukcja pójdzie w kierunku, jaki wędkarz takie ryby. No tego nie chciałem powiedzieć, ale być może, wie pan, no jakoś reagują na pana widok. No tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Co w mowie piszczy, już za chwilę. Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w ten jesienny, acz piękny dzień. Pan Marcin z Gdyni pyta o to, co znaczy, skąd pochodzi słowo żulik, bo spotkał się z różnym rozumieniem tego wyrazu. Tak, żulik pochodzi najprawdopodobniej z języka rosyjskiego i tam oznacza złodzieja, takiego drobnego właściwie złodziejaszka. I do naszego języka przeszedł ten żulik już jakiś czas temu, kilkadziesiąt lat temu, jako taki chuligan, drobny przestępca. Mhm. I od niego, od tego żulika powstał żul, co wydaje się, że powinno być odwrotnie, że najpierw żul, a potem żulik, ale tu było tak. I ten żulik chyba dzisiaj już, znaczy żul, przepraszam, znaczy już dzisiaj trochę coś innego niż żulik, bo właśnie ten żulik w naszym języku to jest taki drobny przestępca, łobuz, taka osoba, która trochę mhm. ma jakieś wykroczenia na swoim koncie. A żul? A żul to jest no taki, powiedziałabym, menelt, kiedyś też o tym słowie mówiliśmy, o menelu, czyli taki mężczyzna, który, nie wiem, przesadnie lubi alkohol, niezbyt ładnie pachnie, no i często prosi innych, jak to się mówi, o złotówkę na paliwo. Na paliwo? No chyba nie na paliwo, bo on nie ma samochodu. No, ale paliwo do życia. A, w takim innym znaczeniu. W takim innym znaczeniu. Tak więc żulik i żul to nie jest to samo. Tak, to znaczy obecnie dzisiaj już raczej nie są to te same słowa, to znaczy nie mają tego samego znaczenia, ale źródło oczywiście jest wspólne. Ten drobny przestępca, którego nazywamy żulikiem, no można powiedzieć, dopuszcza się występków pewnie dlatego, że brakuje mu na piwo. Mhm. A jeśli mu brakuje na piwo, to pewnie dlatego, że wydaje wszystkie pieniądze na alkohol, nie dba o siebie i tak dalej, czyli po prostu no, taki prowadzi trochę ryzykowny tryb życia. Tak. No i właśnie stąd, dlatego tak nazwaliśmy tego żula. Jeszcze tylko dodam, tak, że na Podlasiu żulikiem nazywa się młodego chłopca i to też oczywiście ma związek z tym pierwotnym rosyjskim żulikiem, czyli złodziejaszek, no ale tym razem takie trochę w inną stronę poszło to ta zmiana znaczeniowa. Pani Katarzyna z Bydgoszczy słyszała od swojej koleżanki, która studiuje polonistykę, że w tym roku odbywa się dwoje wyborów. No i ta wypowiedź zdziwiła ją niepomiernie. Zdziwiła oczywiście forma tego liczebnika, dwoje, prawda? No bo mieliśmy wybory europejskie na wiosnę i teraz mamy wybory parlamentarne. I powiem, że koleżanka oczywiście użyła poprawnej formy, ale przyznam, że po tym, że użyła tej formy, można poznać, że studiuje polonistykę albo że no byłaby absolwentką polonistyki, dlatego że... Taką świadomość mają ludzie z branży, tak? Tak, mają to na zajęciach wtłaczane do głów, jeśli ktoś jest spoza tej branży, to w zasadzie nie spotkałam się, żeby ktoś powiedział, że jest dwoje wyborów. Ale to tylko powiem, że tak. Dlaczego tak jest? No bo wybory to jest rzeczownik, który nie ma liczby pojedynczej, prawda? Czyli drzwi, skrzypce, schody, no i właśnie też wybory. No i skoro mówimy dwoje drzwi, czworo skrzypiec, pięcioro schodów, to mówimy, czy na przykład koncert zawsze na dwoje skrzypiec, a nigdy przecież na dwa skrzypce, no to mówimy też dwoje wyborów, prawda? A nie dwa wybory. Ale skoro niewiele osób tak mówi, to jak powiedzieć, że odbyły się jedne, a potem drugie wybory? No więc właśnie albo jednak się przełamać i powiedzieć, że się odbyło dwoje wyborów, albo właśnie tak jak pan to ujął, to znaczy powiedzieć, że jedne, a potem drugie. Inaczej mówiąc, nie powiemy dwa wybory, bo to znaczy zupełnie coś innego. To znaczy to jest ten wybór i te wybory, prawda? Tak jak nie powiemy dwa światła, bo to wtedy są dwie lampy, a dwoje świateł to są dwa te, że tak powiem, semafory. To są po prostu inne rzeczowniki, czyli te rzeczowniki liczby mnogiej, które łączymy z formą te, czyli te wybory, a nie ten wybór. Ten wybór to jest coś innego niż te wybory. Pani Ewelina napisała i pyta, jak wymawiać nazwę, tu słuchaczka zapisała słowo oznaczające ogół dochodów i wydatków. No tak, pan redaktor celowo nie wymówił tej nazwy, żeby nie sugerować nic. Raz. Poza tym, dlaczego ja się mam mordować? Dlaczego pan się ma mordować? I tak. Wymawiamy tylko budżet. Inaczej mówiąc, nie mówimy budżet, tylko budżet. A ewentualnie możemy mniej starannie powiedzieć budżet, czyli tam jest dżyży, ale najpoprawniej jest dyży, czyli budżet. A niektórzy wymawiają tu dży, jak na przykład w wyrazie dżem, no czy, tak, czyli, czy duma. Czyli mówią budżet, prawda? Budżet, no tak. I oczywiście to jest błędne. Pewnie kierują się wymową angielską, no bo po angielsku tam tak właśnie się wymawia, ale budżet przeszedł do nas z języka francuskiego i tam wyraźnie słychać dy i ży. I powiem tutaj też przy okazji, że ten budżet wywodzi się z takiego słowa starofrancuskiego jeszcze budżet, który oznaczał taką kieszonkę, w której trzymaliśmy pieniądze na wydatki danego dnia. I stąd czyli jest budżet. Mała ta kieszonka. Na danego dnia, a nie na cały rok albo cały miesiąc. No mała, no. Mizerna kieszoniunia. Zależy, ile kto tam tych wydatków miał. To prawda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. La beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite si grands que les miens. Demain c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. J'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi. Zas, demain c'est toi, jutro to ty. Panie Piotrze, witam, jeszcze zdążymy z telefonem. Witam pana, halo. Panie kierowniku, ta złotówka to nie na paliwo, tylko na bułeczkę. A tam bardziej serio, panie Kubo, to dla pani profesor taka uwaga. Mhm. Język polski jest względny. Jak jedzie ZUL autobusem, to potem autobus jedzie ZUL-em. 7 trójek na początku 22. Zajrzymy do pogody. W sobotę w województwach północnych zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura 13-14 nad morzem, 15 na Pomorzu, Suwalszczyźnie, 22 na Dolnym Śląsku jutro i w Wielkopolsce. Uwaga na wiatr wysoko w górach, porywy nawet do 100 km na godzinę. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Eryk Kazanowski, witamy. Dzień dobry. Na początek ostrzeżenie lub przypomnienie. Aż 8 dużych banków zapowiedziało prace serwisowe i niedostępność swoich systemów w rozpoczynający się weekend. Są to Bank Pekao S.A., Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Deutsche Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank i Bank BPS. Utrudnienia będą związane z różnymi systemami w różnych bankach i będą dotyczyły bankowości internetowej, mobilnej, systemu maklerskiego czy kantoru internetowego, a w przypadku ING Banku Śląskiego także bankomaty i wpłatomaty nie będą działały w określonych godzinach. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin niedostępności banki podają na swoich stronach internetowych. Warto więc sprawdzić, aby nie zostać bez dostępu do swoich kapitałów przez weekend. Blisko 320 tysięcy wniosków o świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do ZUS i KRUS od 1 października, poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Ponad 240 tysięcy wniosków zostało złożonych, z tego ponad 40 tysięcy wniosków jest pozytywnie załatwione. Mówimy o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale także mamy osoby niepełnosprawne, na przykład na terenach wiejskich, tam także 77 tysięcy wniosków trafiło już do KRUS-u. Także wiemy, że 31 tysięcy wniosków spełnia warunki przyznania świadczenia, że ponad 9 tysięcy tych świadczeń zostało już wypłaconych. To są osoby, które szczególnie wymagają wsparcia ze strony państwa.

22 minuty do 18. O zatłoczonym niebie nad nami w Trójce za chwilę. A wcześniej The Black Kiss. Za 19:18. Coraz więcej samolotów lata nad Polską. Nasze lotniska notują nawet dwukrotnie wyższą dynamikę wzrostu niż europejska średnia, podaje Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej. Czy to oznacza, że w przyszłości nasze niebo po prostu zakorkuje się? Ruch lotniczy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej rośnie najbardziej z całej Europy. Magdalena Jaworska, członek zespołu Komisji Europejskiej do Spraw Żeglugi Powietrznej. Porównując wszystkie cyfry, dwucyfrowe wzrosty w Polsce w szczególności i Polska jest liderem, jeśli chodzi o wzrosty. Cieszymy się, że mamy coraz więcej samolotów, mamy coraz więcej możliwości spędzenia wakacji w atrakcyjnych miejscach. Aleksander Kierecki, redaktor portalu transinfo.pl. Ale to oczywiście powoduje, że to niebo staje się coraz bardziej zatłoczone. 2018 rok to był wyraz tak naprawdę bardzo mocnego zakorkowania się europejskiego nieba. Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Średnie opóźnienie na jedną operację lotniczą w Europie Zachodniej wynosiło prawie 2 minuty. Ale chyba i na polskim niebie jest wzmożony ruch. Widzimy tutaj wzrosty na poziomie, w tym roku to jest 5%, a w zeszłym roku to było około 10% operacji więcej. To jest około 3000 operacji lotniczych, które są wykonywane codziennie na polskim niebie. Tych operacji będzie coraz więcej. Przewiduje się, że w 2030 roku cały ruch lotniczy w Polsce, czyli to, gdzie latamy na wakacje, gdzie latamy w celach biznesowych, będzie podwojony. Będziemy po prostu latać 2 razy więcej niż obecnie. W związku z tym to, co jest największym moim zdaniem wyzwaniem w zarządzaniu przestrzenią, to jest właśnie to, żebyśmy umieli tak dopasować dostępne narzędzia i dostępne sektory czy kontrole ruchu lotniczego, żeby umieć odpowiedzieć na potrzeby linii lotniczych, a tak naprawdę na potrzeby pasażerów, żeby latali o czasie. Moim zdaniem najważniejszy czynnik, który tutaj w przyszłości może zoptymalizować i przyspieszyć te wszystkie nasze operacje i też w jakiś sposób odkorkować polskie niebo, to liczba kontrolerów. Witam w sercu zarządzania ruchem lotniczym w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Przez tą salę operacyjną codziennie przechodzi tak naprawdę 80% całościowego ruchu, który odbywa się w polskiej przestrzeni powietrznej. Nasza przestrzeń odpowiedzialności to oczywiście jest cała Polska, jak i również połowę Bałtyku, ponieważ Bałtyk jest podzielony w połowie pomiędzy Polskę i Szwecję. A jakie są prognozy na przyszłość? Będzie tłoczno na polskim niebie? Polskie niebo w przyszłości będzie bardziej zatłoczone. Z jednej strony to liczba podróżnych, która cały czas rośnie. To polskie niebo, krótko mówiąc, będzie coraz bardziej zatłoczone, natomiast do korka jeszcze nam daleko. O tłok nad naszymi głowami pytała Monika Suszek. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. A propos żulika, słowa, które pojawiło się w rozmowie z panią profesor, pan Tomasz komentuje. Otóż w gwarze łódzkiej oznacza ni mniej, ni więcej, ale turecki podłużny chlebek z rodzynkami, słodzony miodem, podbarwiony kawą zbożową. No przecież to takie oczywiste. Alan Price. Poor people are poor people, and they don't understand. A man's got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor people stay poor people, and they never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No use mumbling, it's no use grumbling. Life just isn't fair. No easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And sing and I'll sing your song. Laugh while you're getting on. Smile and I'll string along. And nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Alan Price. Zaplanowaliśmy na ten czas spotkanie z panem Sylwestrem Marciniakiem z Państwowej Komisji Wyborczej. Już do nas jedzie. No, ale korki w Warszawie nieco utrudniają nam spotkanie. 7 trójek na początku 22 zd3@polskieradio.pl. Czekając na gościa, Ewa Cassidy. In the water, God's gonna trouble the water. Who's that yonder dressed in red? Wait in the water. Must be the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Wait in the water. In the water, God's gonna trouble the water. Who's that yonder dressed in white? Wait in the water. Must be the children of the Israelite. Oh, God's gonna trouble the water. Wait in the water. Trouble. No nieco później niż zwykle, ale przed nami... Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, a dzisiaj gościem Pulsu Trójki nietypowo, bo przez telefon będzie to rozmowa telefoniczna, sędzia Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Panie sędzio, dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry radiosłuchaczom. Panie sędzio, zostało nam kilka godzin, około sześciu, nieco ponad sześć godzin do rozpoczęcia ciszy wyborczej. To oznacza, że wybory tuż, tuż, można powiedzieć, że ostatni dzwonek przed wyborami. Czy w związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza, może pan powiedzieć, że jest w 100% w tej chwili przygotowana na wybory, bo politycy podkreślają nawet, że to nawet nie tylko politycy, bo nawet sama Olga Tokarczuk przyznała w jednej rozmowie, czyli nasza noblistka, że to najważniejsze wybory po 89 roku, więc przed komisją pewnie spore wyzwanie i duża presja. Każde wybory są ważne. Co prawda trudno, dopiero taka ma się próbą, to będzie niedzielny poranek, godzina 7:00 do 21:00, kiedy odbywa się głosowanie przeszło 28 tysiącach lokali wyborczych. Ale mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, to zarówno Państwa Komisja Wyborcza, 41 okręgowych komisji wyborczych i wreszcie przeszło 28 tysięcy komisji obwodowych, w których będzie pracowało przeszło 200 tysięcy osób. Właśnie, panie sędzio, bo składy tych komisji okręgowych, to był obwodowych, to też był problem przy poprzednich, wcześniejszych wyborach, gdzie nie zawsze te przed samym startem wyborów były problemy ze skompletowaniem składu takich komisji. Czy w tym roku takich problemów nie ma? Po zmianie przepisów, kiedy przede wszystkim wskazują kandydatów do komisji obwodowych komitety wyborcze, można powiedzieć, że nie ma problemu ze składem i z ilością odpowiednią kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Nawet w pewnym sensie jest nadmiar, no bo pierwszeństwo mają osoby wskazane przez komitety wyborcze. Także z dostępnych informacji otrzymanych z okręgowych komisji wyborczych można powiedzieć generalnie nie ma problemu. A jeśli chodzi o system informatyczny, bo to z kolei przypomina nam się 2014 rok, kiedy ten system zawiódł, głosy trzeba było liczyć ręcznie. Jak wygląda teraz sytuacja, jeśli chodzi o system informatyczny, system wsparcia organów wyborczych? Jeżeli chodzi o system informatyczny, był kilkakrotnie sprawdzany. Ale podkreślam, system informatyczny ma znaczenie przede wszystkim pomocnicze, natomiast opieramy się na czynniku ludzkim, czyli na członkach obwodowych komisji wyborczych, następnie okręgowych i wreszcie Państwa Komisja Wyborcza, mam nadzieję, że w poniedziałek, najpóźniej wtorek ogłosi wyniki wyborów. Mówił Pan o tych testach systemu, czy ten tak zwany test obciążeniowy był jakoś w ostatnim czasie wykonywany i jaki był jego rezultat? Rezultaty były generalnie, można powiedzieć, pozytywne. Także żadnych tutaj, mam nadzieję, zaskoczenia nie będzie. A jeżeli coś by się stało, no bo awaria zawsze może się przytrafić, nawet jeżeli wszystko przed wyborami jest doskonale przygotowane, co wtedy? Ręczne liczenie głosów? Przechodzimy, zawsze jest ręczne w obwodowych komisjach, natomiast kwestia przekazywania danych, ewentualnie sprawdzania danych w protokołach, czy one są zgodne bowiem z logiką i zasadami doświadczenia życiowego. To jest właśnie kwestia sprawdzenia w systemie informatycznym. Panie sędzio, powiedział pan, że wyniki najprawdopodobniej poznamy w poniedziałek. To teraz w perspektywie tego, ale co tak się wydarzyło... We wtorek liczyłbym, bo jeszcze jest kwestia, proszę zwrócić uwagę, że przeszło 300 obwodowych komisji wyborczych jest za granicą. No i jednak to prawie w 100 krajach. Kwestia przekazania tych wyników do okręgu tutaj w Warszawie, bo to jednak zawsze wymaga czasu, a z kolei jeden z przepisów wskazuje, że jeżeli do godziny 21 nie dotrą wyniki zagranicy, no to wówczas się te wyniki pomija. Ale w przypadku wyborów europejskich udało się w poniedziałek, czyli na drugi dzień po wyborach, tam była jakaś różnica? Łatwiej było policzyć te głosy? Znaczy mniej skomplikowane. Proszę zwrócić uwagę, że w wyborach do parlamentu, do Sejmu i do Senatu mamy dwie karty do głosowania, czyli można powiedzieć też jest dwa razy więcej pracy dla obwodowych komisji wyborczych. żeby ustalić wyniki, który z kandydatów uzyskał najwyższą, czy komitetów wyborczych, największą ilość głosów. Mhm. Czyli we wtorek będziemy już wiedzieli na 100%, kto został nowym posłem, nowym senatorem. Mam nadzieję, że uda się zrealizować to zamierzenie, że we wtorek będą już znane wszystkie wyniki. Panie sędzio, zapytam jeszcze w takim razie o koszt wyborów, bo ten z roku na rok rośnie. W tym roku ogólna kwota przygotowana na organizację wyborów to było ponad 660 milionów złotych. Dla porównania w zeszłym roku 455, a w 2014 zaledwie 240. Rozumiem, że to wiąże się też ze zmianą przepisów, ale te dysproporcje wydają się być bardzo duże. Od czego to zależy dokładnie? Tu proszę zwrócić uwagę, rozmawialiśmy przed momentem o obwodowych komisjach wyborczych. Kiedy dieta była bardzo mała, to były właśnie problemy ze skompletowaniem składu. W tej chwili te diety są znacznie podniesione i to tym samym od razu wpływa na koszty przeprowadzenia wyborów. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że w roku 2019 to są koszty wyborów do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu i do Senatu, czyli jakby podwojenie kosztów. Panie sędzio, tak jak wspomniałem na początku, za 6 godzin, nieco ponad 6 godzin rozpoczyna się cisza wyborcza. No i teraz tak, co ze złamaniem ciszy wyborczej, bo wiem, że ta granica, jeżeli chodzi o jej przekroczenie, złamanie od pewnego czasu jest dosyć taka niepewna, płynna. Mamy internet, mamy media społecznościowe i tam w różny sposób ta cisza jest omijana. No rozumiem, że jeżeli chodzi o na przykład o plakaty, ulotki wyborcze, sprawa jest prosta, nie mogą być rozdawane, ale jeżeli plakat został powieszony na przykład dzisiaj, za 2 godziny zostanie powieszony, to spokojnie może do niedzieli wisieć. Jeszcze do północy to nie obowiązuje. Obowiązuje od północy 12 października do 21 13 października. Tak jak pan redaktor wspominał, już świat idzie naprzód, kwestia mediów społecznościowych, internetu, ale też należy podkreślić, że ta cisza wyborcza również obowiązuje w internecie, jak i w zakresie mediów. Ale z tym, że należy zwrócić uwagę, że no kwestia, tak jak pan redaktor właśnie zwrócił uwagę, kwestia ewentualnie reakcji i zawiadomienia organów ścigania, bo w tym zakresie należy zgłosić to taką sprawę do policji, naruszenie ciszy wyborczej. No i kwestia wykazania, kto i w jaki sposób ewentualnie podlega tej odpowiedzialności karnej. To panie sędzio, pytanie w takim razie, na ile taka znana już nam z poprzednich wyborów gra na skojarzenia może być takim formalnym, prawnym złamaniem ciszy wyborczej, bo powiedzmy, że w komentarzach internautów nie padają nazwy konkretnych komitetów wyborczych, nie padają nazwiska kandydatów, ale one są zastępowane no, chociażby jakimiś produktami spożywczymi, czy też nazwami warzyw czy owoców. Znaczy tu można powiedzieć, że to prawo nie do końca nadąża za rzeczywistością, ale to będzie kwestia oceny ewentualnie organów ścigania i sądu, jeżeli tego typu sprawa trafi do z aktem oskarżenia. A w jakich sytuacjach cisza wyborcza może być przedłużona? I jak często? Bo wiem, że takie przypadki się zdarzały, ale jak często? Tak, cisza wyborcza może być przedłużona. Takie zdarzenie miało miejsce 4 lata temu przy okazji wyborów prezydenckich, kiedy w jednym z lokali wyborczych zmarł wyborca i wówczas uległo to przedłużeniu. Czyli tylko w takich nadzwyczajnych sytuacjach, ale wówczas obwodowa komisja wyborcza za zgodą Okręgowej Komisji Wyborczej ewentualnie podejmie taką decyzję. Mam nadzieję, że takich sytuacji nadzwyczajnych w tegorocznych wyborach do Sejmu i do Senatu nie będzie. Panie sędzio, kończy nam się czas, to już tylko dopytam o to przedłużenie ciszy wyborczej, czy jeżeli na przykład w jakimś lokalu, niedużym lokalu gdzieś tam w Polsce zostanie ta cisza wyborcza przedłużona, to automatycznie jest przedłużana w całym kraju. Tak, i wtedy niezwłocznie Państwowa Komisja Wyborcza zawiadomi, ale mam nadzieję, że takich decyzji ze strony ani obwodowej komisji wyborczych, ani komisarzy wyborczych w terenie nie będzie konieczności podejmowania. I na tym kończymy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Pulsu Trójki był sędzia Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję panie sędzio. Do usłyszenia. Dziękuję panu redaktorowi i dziękuję radiosłuchaczom. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za intuicyjny piekarnik marki Electrolux.